Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu musanu. Momla yala yoni, girmu musanu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu anu. Momla yala yoni, girmu anu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu tetenu. Momla yala yoni, girmu tetenu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu gindinu. Momla yala yoni, girmu gindinu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu musanu. Momla yala yoni, girmu musanu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu anu. Momla yala yoni, girmu anu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu tetenu. Momla yala yoni, girmu tetenu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Momla yala yoni, girmu gindinu. Momla yala yoni, girmu gindinu. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala. Emmanuel, domo yalala.